Onu en güzel anlatan, sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim tilaveti için Kadıköy Fenerbahçe Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peki iki tane şey yeter mi? Ma Sadakallahu Rabbuna'l-Azim.